logicznie, aby dostać prezent, możesz skłamać. Dziś mam urodziny! Znowu! A myśląc technologicznie, skorzystaj z okazji 10-lecia w Saturnie. Kupując telewizor, wybierz sobie prezent. Za każdy 1000 zł wydany na telewizor dostaniesz 100 zł na dowolny produkt. Kup na przykład telewizor Samsung 3D Slim LED 40 cali Full HD klasa A Smart TV za 1599 zł i wybierz sobie prezent do 100 zł. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 23 stycznia, jest 19. Justyna Mączka. I Benjamin Filip, zapraszamy na serwis. Nasze władze proszą o wyjaśnienia Niemców i Komisję Europejską. Próbują interweniować w sprawie płacy minimalnej u naszych sąsiadów i nie są same. Na ulice m.in. Warszawy, Krakowa i Wrocławia wejdą jutro zadłużeni we frankach. Jak mówią, będą bronić swoich interesów. W wojnie na Ukrainie zginęło już ponad 5 tysięcy ludzi. Od tak ważnego przyjaciela, jakim są Niemcy, oczekiwałabym europejskiej solidarności i respektowania zasad jednolitego rynku w Unii, tak mówi premier Ewa Kopacz, a ma na myśli nowe przepisy o płacy minimalnej w Niemczech. Od 1 stycznia za godzinę pracy trzeba zapłacić 8,5 euro i dotyczy to zarówno Niemców, jak i obywateli innych państw pracujących w tym kraju. Alarm podnieśli szefowie naszych firm transportowych, którzy twierdzą, że takie zmiany narażają ich na ogromne koszty, których nie są w stanie udźwignąć. Sprawa dotyczy około 150 tysięcy polskich kierowców przejeżdżających przez Niemcy. I dziś o tym problemie premier rozmawiała z ministrem gospodarki Januszem Piechocińskim i komisarz Unii do spraw rynku wewnętrznego Elżbietą Bieńkowską. Po spotkaniu wiceminister Janusz Piechociński stwierdził, że obie strony mówią jednym głosem. Przesłanie pani komisarz było następujące. Nie tworzenia nowego prawa, ale czyszczenia europejskiego prawa z chwastów. Piotr Mikiel ze Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych cieszy się, że władze poważnie angażują się w rozwiązanie problemu. Problem jaki jest? Europa Wschodnia w tym zakresie jest liderem, jeśli chodzi o realizację przewozów transportowych. 8,5 euro za godzinę? To według przewodniczącego OPZZ Jana Guza należy interpretować jako wyznaczanie nowych standardów także na polskim rynku. Polski rząd, ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, występuje do rządu niemieckiego, żeby Polacy zarabiali w Niemczech mniej. Mediacje na temat zmian w niemieckim prawie o płacy minimalnej będą kontynuowane w czwartek. Wówczas do Berlina uda się minister transportu Maria Wasiak. Michał Fedusio, Polskie Radio. Nie tylko Polacy mają wątpliwości dotyczące niemieckich przepisów. Sprawą interesuje się już 13 państw, m.in. Brytyjczycy. Frankowicze szykują się do protestu. Jutro na ulice m.in. Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Łodzi wyjdą osoby, które zaciągnęły kredyty w szwajcarskiej walucie. Mówią, że chcą bronić swoich interesów i zwrócić uwagę na problemy ze spłatą kredytów. Protesty organizują członkowie stowarzyszenia działającego na rzecz osób poszkodowanych przez banki, które założył Tomasz Sadlik. Powinniśmy się jakby zjednoczyć i razem spojrzeć na to, co banki robią w Polsce, ponieważ zostaliśmy potraktowani, dalej jesteśmy traktowani jak Indianie na dzikim zachodzie i wciska się nam świecidełka zamiast solidnego towaru pod tytułem kredyt na przykład. Protestujący będą domagać się m.in. przewalutowania wszystkich kredytów na złotówki po kursie, jaki obowiązywał w dniu zaciągnięcia zobowiązania oraz powołania komisji, która zajmie się renegocjowaniem umów kredytowych. A dziś za szwajcarską walutę trzeba było płacić według NBP 4,32 zł. Coraz więcej ofiar konfliktu na Ukrainie. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych zginęło już ponad 5 tysięcy ludzi, rannych zostało ponad 10 tysięcy. Rzecznik Wysokiego Komisarza ONZ do spraw praw człowieka przyznaje, że w ostatnim czasie starcia na Ukrainie bardzo się zaostrzyły, przez co ofiar przebywało w zatrważającym tempie. Znaczna eskalacja konfliktu na Ukrainie w okresie od 13 stycznia sprawiła, że całkowita liczba ofiar wzrosła do przynajmniej 5086. Obawiamy się, że realna liczba może być dużo wyższa. Dodatkowo od połowy kwietnia ubiegłego roku do 21 stycznia tego roku rannych zostało co najmniej 10 948 osób. W ostatnim czasie najostrzejsze walki toczą się o lotnisko w Doniecku. Z Ukrainy płynie też coraz więcej sygnałów o bezpośredniej obecności rosyjskich wojsk na wschodzie kraju. Będzie pozew za fuszerkę przy przyklejaniu brody Tutenchamonowi w muzeum w Kairze. Grupa egipskich konserwatorów chce pozwać ministra starożytności za sposób, w jaki naprawiona została maska pogrzebowa faraona. Chodzi o to, że zostały na niej widoczne ślady kleju. Wszystko zaczęło się od tego, że od pochodzącej sprzed 3000 lat maski odpadła broda. Jak do tego doszło, nie wiadomo. Pracownicy muzeum w Kairze nabrali wody w usta. Wiadomo natomiast, że eksponat nie trafił do specjalistycznej naprawy, a broda została przyklejona do maski za pomocą szybko schnącego kleju. Na tym sprawa zapewne by się zakończyła, gdyby nie fakt, że na masce zostały charakterystyczne ślady kleju. Egipscy konserwatorzy zabytków zapowiedzieli złożenie pozwu przeciwko ministrowi starożytności. Sprawa trafi też do prokuratury. A tymczasem kairskie muzeum odpiera zarzuty. Jego dyrektor ocenił, że naprawa maski została wykonana prawidłowo, a jego pracownicy nie są stolarzami. W Trójce już czas na sport. I Tomasz Grozdowski. Gdyby nie dwie poważne przygody, jak o nich sam powiedział Robert Kubica, byłby to najlepszy dzień w jego historii startów w WRC. Podczas rajdu Monte Carlo Kubica ze Szczepaniakiem wygrali 3 z 6 odcinków specjalnych i choć po wczorajszych problemach technicznych w klasyfikacji generalnej rajdu Polacy się nie liczą, to dziś objeżdżali wszystkich w stawce. Aż przyszło opuszczenie drogi przy sporej prędkości, potem zderzenie z drzewem i dobrze, że Kubica na kołach zakończył dzień. W klasyfikacji generalnej po 8 odcinkach prowadzi Sebastian Ogier przed Finnem Jari-Matti Latvalą i Norwegiem Andreasem Mikkelsenem. Przenosimy się do Australii. Częściej mówiliśmy ostatnio o Pucharze Narodów Afryki w piłce nożnej niż o Pucharze Azji, a tymczasem właśnie tam było ostatnio arcyciekawie. Ćwierćfinały. Zjednoczone Emiraty Arabskie pokonały w Sydney po serii rzutów karnych Japonię, 5-4, tym samym Japonia nie obroni tytułu. Irak pokonał też po rzutach karnych Iran, 7-6. Mnóstwo goli, bo po 120 minutach było 3-3. Australia i Korea Południowa już wcześniej zapewniły sobie miejsce w półfinałach. Pierwszy raz od 14 lat Roger Federer odpadł w tak wczesnej fazie turnieju Australian Open w trzeciej rundzie. Dziś przegrał w 4 setach z Włochem Seppim, a tymczasem rozstawiony z trójką Rafael Nadal po pokonaniu Izraelczyka Seli po raz 9 awansował do 1/8 finału w Melbourne. Francuz Alexis Pinturault okazał się najlepszy w Kitzbühel w superkombinacji alpejskiego Pucharu Świata. Maciej Bedliński uplasował się na 12 pozycji. Nie zacząłem za dobrze, bo mi się uśliznął kijek na starcie i sobie otworzyłem bramkę. Startował i się na dzień dobry nieźle wkurzyłem i chyba mi to jakoś pomogło. W slalomie jechałem za Marcelem Hirscherem i w sumie mnie trochę spięło na tym starcie, ale jakoś dałem radę. 12 miejsce to drugi najlepszy wynik w karierze Bydlińskiego. 2 lata temu był już 9 w Pucharze Świata. Tej nocy od -5 do +2 stopni i na zachodzie polskim mgły. Jutro wszędzie znów dużo chmur i prawie wszędzie może padać. Będzie od -2 stopni na północy do +4 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Biuro Myśli Znalezionych. Jerzy Satanowski i jego wspomnienia. No w wieku, w którym właściwie już jest w drodze do zajezdni, to miło jest powspominać, że kiedyś przybywało doświadczeń, teraz jakby przybywa tego, co się pamięta, czyli tych doświadczeń byłych. Będą też doświadczenia muzyczne. Zadba o nie Joanna Lewandowska. Lata idą na złom, wiara idzie na złom, ten żal jest nie do uciągnięcia. Biuro Myśli Znalezionych. W tę niedzielę tuż po 21. Do usłyszenia w Trójce i do zobaczenia na naszej stronie internetowej. Marcin Zaborski, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo z dziewczynami nigdy nie wie, oj nie wie się, czy każda już żurawit ma, czy może jeszcze nie, czy kompleksowo dba o drogi swe i pełnią życia wciąż cieszy się. Bo z tym pęcherzem nigdy nie wie, oj nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest już źle, dlatego swój żurawit kompleks bierz i poleć tej i tamtej. Żurawit kompleks, suplement diety, zawiera żurawinę, a także skrzyp i pokrzywę, które kompleksowo wspierają drogi moczowe. Żurawit kompleks, kobiety polecają kobietom. Dziś w ramach multilogiki w Polomarkecie wykładamy 2 napoje Caprio, różne rodzaje w multilogicznej cenie 5 zł. Czyli za 1 dwulitrowe opakowanie płacisz tylko 2,50. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. Cześć, tu Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Janek Ziobro, Klemens Murańka. Skoczyliśmy do Play, bo w Play jest zasięg 4 skoczni. Jakich skoczni? Zasięg 4 sieci komórkowych. No właśnie. Przejdź do Play jak nasi skoczkowie i korzystaj nie tylko z zasięgu Play, ale też T-Mobile Plus i Orange. Dotyczy ofert głosowych z wyłączeniem LTE. Szczegóły na zasięg4sieci.pl. Play. W sklepach kosmetycznych Hebe, kupując 2 produkty do makijażu jednej marki, trzeci kupisz za 1 grosz. Tylko do 4 lutego. Więcej na hebe.pl. Hebe.

czy Steve Lukather nadal farbuje włosy. Wszyscy farbują włosy. Teraz takie czasy nastały. Proszę podejrzeć sobie w internecie zapowiedź nowej płyty. Myślę, że 2015 szykuje nam się na równie dobry rok jak 2014. Toto w marcu cała płyta, a to jest piosenka Orphan i ona jest w zestawie do głosowania na listę polecam polskieradio.pl/trójka. Dobra, startujemy z poczekalnią. 1721 notowanie. Wystarczy Państwa trochę nastraszyć i proszę bardzo. Powiedziałem, że to ostatnia szansa w tym tygodniu, jak nie to wyrzucimy. I proszę bardzo, na prezent Janek Samołyk, to jest dzisiaj nowość na miejscu 50. Już nie jest jak dawniej, jest całkiem inaczej, może i lepiej. Tekst naszych wspomnień to drobny maczek, którego nikt nie przeczytał i nie przeczyta. Nie, nie jest jak dawniej. Nie jest jak dawniej. Wymyślę coś ładnego w tych czasach tyłuchego. Dosięga nowy przekaz i napiszę coś słodkiego. Powstanie coś z niczego na prezent. Już nie jest jak dawniej, jest całkiem inaczej, może i lepiej. Tekst naszych wspomnień to drobny maczek, którego nikt nie przeczytał i nie przeczyta. Nie, nie jest jak dawniej. Nie jest jak dawniej, bo dawniej było fajnie. Janek Samołyk na prezent w tym tygodniu, nowość na miejscu 50. Mamy, ile mamy? Jedną, dwie, trzy, cztery nowości w poczekalni, a jak będzie w pierwszej 30, to tam potem Polskie Radio PL ukośnik trójka raz w tygodniu na 10 utworów. No właśnie, tak nieśmiało gramy raz na jakiś czas gdzieś Paśko i zespół Co To. Oni chyba gdzieś zrobili jakąś akcję wśród swoich fanów, bo dzisiaj bardzo proszę, debiut na miejscu 49. Piosenka nosi tytuł Skala. To jest 1721 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Paśko i zespół Co To, w tym tygodniu nowość na miejscu 49. To jest lista przebojów programu trzeciego, biegnąca, już nie wiem, taka mglista i na dodatek fajnie się jeździ, bo mniej ludzi w Warszawie. 13 w samo południe, no to tak jak mniej więcej teraz. Sygnał zbudził mnie, nie wiem co dzieje. 13 w samo południe, utwór zatytułowany Biegnę w tym tygodniu oczko do góry na miejsce 48. Tak mi to wygląda na polską listę przebojów, przynajmniej na razie. 23 miliony po godzinie 19. A jednak Niewierni sobie, a Wojna gdzieś dalej. Maciek Balcar, oczko do góry na 47. Maciek Balcar z nowej płyty na naszej liście Niewierni sobie w tym tygodniu na miejscu 47. No i jeszcze jedna polska piosenka. Córka i mama. Mama i córka. Urszula i Mika. Pójdę wszędzie z tobą. Nowość 46. Pójdę wszędzie z tobą. Dobrze o tym wiesz. Pójdę wszędzie z tobą. Czy to świt, czy zmierzch. I za siódmą rzekę. Za siedem gór, wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój. Tam, gdzie cię oczy poniosą, gdzie są widma i strzygi, gdzie nikt nie doszedł jak dotąd, gdzie nie ma śladu stóp. Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Na nocne wyprawy po księżyc, na pstrągi w rannej mgle, po świeci pajęczych przędzy, na grzyby w deszcz, na żawie koncerty przed świtem, po wrzosy i po głuk, po paprosy. Co nocą zakwitła, chodziłam już. A pójdę wszędzie z tobą, dobrze o tym wiesz. Mika Urbaniak i mama Urszula Dudziak. Pójdę wszędzie z tobą, w tym tygodniu nowość na miejscu 46. Będzie jeszcze jedna nowość, ale to hen daleko za mgłą. 26 minut po godzinie 19. Kamil z Rzeszowa donosi, że jego siostra Monika pisze pracę magisterską o Davidzie Bowie. Takie czasy przyszły. Trzymamy kciuki, gratulujemy. David Bowie, Sue, or in a season of crime. Oczko do góry, oczko w dół, oczko do góry, oczko w dół. Dziś do góry na 45.

zerknąć na to wszystko. Bo tyle prawd, ilu tych, którzy chcą w nie wierzyć. Ja twoją bawełnę zmienię w wielki ogień. Kłamiesz, kłamiesz. I będzie Helen miała rację, każdy sąd ją uniewinni. No to spróbujemy przed 10 miejscem. Kłamiesz, Renata Przemyk w tym tygodniu na miejscu 42. Ledwie chwila i będzie godzina 20. No nie, jeszcze 26 minut. Grzegorz Turnał, 41. Ledwie chwila, ledwie krok, a już mija cały rok. Pędzą drogi, blask i kurz, i za tobą, i za tobą, prawie wszystko już. W środku zdarzeń coś czy ktoś mówi nagle koniec, dość. Pragniesz, chwytasz jeszcze to, a ktoś czy coś, a coś czy ktoś nagle mówi stop. Pędzą drogi, noc nie świt, za tym rogiem nie ma nic. Na twe oczy miękką dłoń kładzie ciemność, idź w ten toń. Ledwie chwila, ledwie krok, a już ja cały rok. Pędzą drogi, blask i kurz, i za tobą wszystko już. Pędzą drogi, noc nie świt, za tym rogiem nie ma nic. Kładzie ciemność, idź w ten koń. Ten pan ma rację. Ledwie chwila, Grzegorz Turnał i Dorota Miśkiewicz w Furach. To w tym tygodniu minus 4 na miejsce 41, gdzie będzie drugi singiel. Za chwileczkę 1721 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Soundgarden. Dobrze, że to nie wchodzi do 30, bo to ma 5.20. Każdy sposób na to, żeby zachęcić do głosowania jest dobry, mam taką nadzieję. Dzisiaj bez zmian na 40. Dosyć niemrawa ta burza. Storm, Soundgarden na 40 bez zmian, a na 39 Ed Sheeran. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall less hard at 23. And I'm thinking about touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms, kiss me under the your head on my beating heart. I'm thinking out loud, maybe we found love right where we are. Za trzy tygodnie na koncercie w Warszawie Sheeran, tak właściwie niepodobny do nikogo z wyglądu, a zachwycił się nim cały świat. Ed Sheeran, Thinking Out Loud, na miejscu 39. A tu dobra wiadomość, bo ta piosenka, ten walczak, to z płyty Indili, która jest najlepiej sprzedawaną płytą w Polsce w 2014 roku. Tak wyszło, gratulujemy, oklaski. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit, c'est tout. Il la voit partout, il attend debout. Une rose à la main, à part elle, il n'attend rien d'autour n'a de sens, et l'air est lourd. Le regard absent, il est seul et lui parle souvent. Il n'est pas fou, il aime, c'est tout. Il la voit partout, il attend debout. Debout, une rose à la main, non, non plus rien ne le retient. Dans ses love stories, dans ses love stories, dans ses love stories, ses love stories. Prends ma main, promets-moi que tout ira bien. Serre-moi fort, près de toi je rêve encore. Oui, oui, je veux rester, mais je ne sais plus aimer. J'ai été trop bête, je t'en prie, arrête. Arrête, comme je regrette, non, je ne voulais pas tout ça. Je serai riche et je t'offrirai tout mon or. Et si tu t'en fiches, je t'attendrai sur le port. Et si tu m'ignores, je t'offrirai mon dernier souffle de vie dans ma life. Troszkę ich odoluna, troszkę love story. Indila minus 4 na miejsce 38. Uwaga, będzie list. Drodzy słuchacze, za pośrednictwem pana Marka, jesteśmy 100 km od Zakopanego i stoimy w gigantycznym korku. Czy ktoś jest może na trasie i może powiedzieć, czy tak będzie do samego Zakopanego? Jedynym pocieszeniem jest lista z drogowymi pozdrowieniami rodzina Jabłońskich. Mam nadzieję, że ktoś się odezwie. Bardzo proszę, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Grzegorz Turdan wraca. Pytaj, nigdy nie poznasz, jaki dla mnie, jaki dla ciebie kres przeznaczyli bogowie babilońskich. Nie szukaj wróżb, o Leukonoe, o Leukonoe. Czy więcej zim da nam Jowisz, czy to dla nas ostatnia już? Ostrymi skałami wybrzeże rozbija tyreńskie fale. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj jutra. olewko noe, olewko noe, olewko noe, olewko noe. No i tu Dorotka właśnie bardzo ładnie. Grzegorz Tunnał, Dorota Miśkiewicz, Dole Kłanowe 2 do góry na miejsce 37, ale to jest największy skok w obrębie poczekalni. Luke, Krystyna Prońko, K2 i Messiah. Połamałem rękę, więc zachciało się gitary, czas na piostkę, a miłości posłuchajcie, zwłaszcza pary. Związek to pracochłonne ognisko, za miłość, której chce się być blisko, ale miłość, choć przepali wszystko, niepielęgnowana zamienia się w popiół. Związek to pracochłonne ognisko, za miłość, której chce się być blisko, ale miłość, choć przepali wszystko, niepielęgnowana zamienia się w popiół. Kochać to jak w zenicie zatrzymać wysko, magia, którą trzeba chronić jak pasmisko. Dźwigać opał i osłaniać palisko, bo zimne deszcze nad chcą zgasić w nas wszystko. Płomień ten potrzebuje tlenu i czasu, chwili iskry chrustu, paliwa czasem kwasu. Jak trujących się pomamia, nie zawsze od razu. Miłość potrzebuje waszego hałasu. O miłości nie mówiłem, bo miałem ją jak tlen, jak ziemię pod nogami, więc skakałem raptem, szybując żarosłów jej dać zapomniałem aktem miłości do muzyki, no miłość podeptałem nagle. Miłość, miłość czary, marynat zegary, marynarka wieki szyta na wszystkie rozmiary, od karka do kalenki, profesora do tip siary, sarkazm wielki jak kuda nerdowskie kolary. Od początku takie silne, a potem jakby coś trochę zwlaczało. Związek to pracochłonne ognisko, za miłość, której chce się być blisko, ale miłość. Oj, to wyraźnie Krystyna Prońko się pojawia, K2 i Messiah, a przede wszystkim Luke. W związku z tym 8 do góry na miejsce 36, za 14 minut godzina 20. Nic to jest. 6 do góry, znaczy nieźle, Renata Przemyk, 35. Nie jest, to nic takiego nie jest, nic złego się nie dzieje, gdy nie robisz nic, bo nie chcę. Chcę zmusić ciebie, z miłości mu pozwolisz, to będzie zwykły gwałt na woli. Nie jest, to nic takiego nie jest, niezapisany rejestr i tak wymarzę to, co zechcę. Liczy się co jest, a nie przyszłość. Będzie dobrze. Nic to jest. Renata Przemyk, 6 do góry na miejsce 35. Proszę przekazać pani z Zakopianki, że jak ujrzy na horyzoncie po lewej duży rozświetlony budynek, to będzie szpital w Nowym Targu, w którym mam dziś dyżur na ortopedii. A stąd już tylko 20 km do Zakopanego. Zapowiadane opady śniegu na dzisiejszą noc. Mam nadzieję, że wynagrodzą trudy podróży, napisał pan Wojtek. Dziękujemy bardzo. 12 minut do godziny 20. To teraz grzałka. Foo Fighters. In the clear. O jak to? Oczko w dół. Na 34. Times Może za tydzień będzie lepiej. In the Clear, Foo Fighters, w tym tygodniu oczko w dół na miejsce 34, podobnie oczko w dół na miejsce 33, ale jeszcze mam pozdrowienia od Michała za 4, który jedzie do Harachowa na narty. Się jeździło, się odcinało, ale to było dawno temu. Dobrego szusowania życzymy i żeby z ortopedii nie trzeba było korzystać. Lenny Kravitz, oczka w dół na miejsce 33, tak to wyszło w 1721 notowaniu, a ja jadę czyściutką i prościutką A7 nad morze, śniegu tu tyle co w Zakopcu, na razik, Robert. Złe czasy są zawsze, tak wczoraj powiedział, miał chyba na myśli historię istnienia, innych historii się nie wspomina. Nasza historia to nasza dziedzina. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Złe czasy przepędzą nasze wspomnienia. Złe czasy to zwykłe wyrażenia, albo inaczej to tylko słowa. Przeszła i przyszła dzisiejsza mowa. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Nawiasem i niewyraźnie mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie mówię nawiasem i niewyraźnie. Janek Samołyk, złe czasy w tym tygodniu nieźle, bo na 32. Panie Marku, napisała pani Katarzyna, czas stanął w miejscu. Nie słuchałam listy przebojów 10 lat. Dziś włączyłam radio, piątkowe emocje znane z dzieciństwa, związane z czekaniem na pierwszą trójkę, powróciły. Katarzyna z okolic Paryża. I to o to chodzi. Your friends won't see you to the end, I'm sure, but you love them anyhow.